i Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień, ty ubieraj się. To już ostatni dzień urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, minęła godzina 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Awertowski. Bruksela przedstawia nowe propozycje walki z terroryzmem. We Francji kolejne aresztowania osób, które miały planować zamachy. Nie maleje liczba oszustw metodą na wnuczka. 70-latka z Białegostoku straciła ponad 70 tysięcy złotych. O pracownikach delegowanych i reformie Unii rozmawiać będą wieczorem premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z szefem Komisji Europejskiej. Więcej pieniędzy na ochronę miejsc publicznych oraz lepsza wymiana informacji między Europolem a państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Takie są nowe propozycje Komisji Europejskiej w ramach walki z terroryzmem. Ostatnie zamachy w Barcelonie, Londynie, Manchesterze i Sztokholmie dowodzą, że terroryści coraz częściej atakują miejsca, gdzie są tłumy ludzi. Dlatego miasta mają inwestować w bezpieczeństwo. W przyszłym roku na ten cel ma iść 100 milionów euro. Komisja chce także ograniczyć dostęp do substancji, które mogą być stosowane w materiałach wybuchowych wytwarzanych domowym sposobem. Takich bomb użyli terroryści w zamachach na lotnisku i w metrze w Brukseli. Tymczasem we Francji policja przeprowadziła masowe aresztowania w kręgach skrajnej prawicy. Akcje zorganizowano na obrzeżach Paryża i na przedmieściach Marsylii. Zatrzymano 10 osób pod zarzutem planowania zamachu terrorystycznego. Marek Brzeziński. Kontrwywiad francuski rozprasowywał środowisko skrajnej prawicy od chwili zatrzymania pod koniec czerwca 21-letniego mężczyzny, otwarcie deklarującego swój podziw dla Norwega Andersa Breivika, odpowiedzialnego za śmierć w 2011 roku na wyspie Utoja 77 osób. Zebrane informacje pozwoliły na aresztowanie członków organizacji Action Française, planujących dokonanie ataku terrorystycznego. Głosili oni hasła wrogie wobec muzułmanów, Afrykanów i uchodźców. Zatrzymany w czerwcu przywódca sugerował członkom skrajnie prawicowego ruchu ataki na imigrantów, na meczety i na posterunki żandarmerii. Policję niepokoi także wzrost aktywności skrajnej lewicy. Według źródeł rządowych we Francji działa ich około 2000, ale w ostatnim czasie są niezwykle aktywni, szczególnie w Grenoble i pod Paryżem, gdzie w Créteil, stolicy departamentu Val-de-Marne, podpalili wiele samochodów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mimo wielu informacji i apeli policji, starsi ludzie nadal padają ofiarą oszustów działających metodą na tak zwanego wnuczka. 72-letnia mieszkanka Białegostoku straciła ponad 70 tysięcy złotych po tym, jak do jej domu zadzwoniła kobieta, która podała się za jej córkę. Która powiedziała, że miała wypadek drogowy i powiedziała to, co istotne, że potrzebuje natychmiast pieniędzy i to dużej kwoty, żeby załatwić polubownie sprawę. Tuż po jej telefonie zadzwonił mężczyzna, podał się za policjanta, potwierdził wersję, że córka miała wypadek drogowy. Kobieta w to uwierzyła, przygotowała pieniądze, zjawiła się osoba, przekazała 42 tysiące złotych i 6 tysięcy funtów brytyjskich. Nie ulegajmy emocjom i kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania. Raz jeszcze apelują do starszych osób policjanci. Jeżeli cokolwiek wzbudzi wasze podejrzenie, natychmiast proszę się rozłączyć i powiadomić policję. W tym tygodniu to był już drugi przypadek wyłudzenia pieniędzy na Podlasiu. Wcześniej 69-letni mężczyzna stracił 30 tysięcy złotych. Jutro w Brukseli zacznie się szczyt Unii Europejskiej. Tematem będą najważniejsze problemy, czyli m.in. kryzys migracyjny czy kwestia pracowników delegowanych. A już dzisiaj wieczorem szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym polska premier, spotkają się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Do spotkania dojdzie z inicjatywy szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zaprosił premierów Polski, Słowacji, Czech i Węgier, by przy kolacji porozmawiać o problemach, z jakimi boryka się Unia Europejska. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że strona polska dostrzega zaburzenia równowagi interesów między poszczególnymi państwami wspólnoty. Jako przykład podał Francję i jej argumenty za zmianą przepisów o delegowaniu pracowników. Dla nas, jak mówił wiceminister, proponowane zmiany zaostrzające reguły delegowania są nie do zaakceptowania. Brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie. Wiceminister zaznaczył, że kraje Grupy Wyszehradzkiej mają również jasne oczekiwania dotyczące dalekosiężnej reformy Unii Europejskiej. I to między innymi usłyszy dziś wieczorem szef Komisji Europejskiej. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro politycy Unii będą obradować w starym budynku Rady Europejskiej, ponieważ w nowej siedzibie w ostatnich dniach dwa razy zarządzano ewakuację. Powodem były szkodliwe opary, którymi zatruła się część pracowników. Ustalono, że środki czyszczące weszły w reakcję i spowodowały takie problemy. Na pod koniec ubiegłego roku nowa siedziba Rady, która przypomina gigantyczne świecące jajo w klatce, kosztowała 321 milionów euro. Mieści się w centrum dzielnicy europejskiej w Brukseli. I tym kończymy serwis Trójki. Kolejne wiadomości o 20. Sport w Trójce i Adam Malecki. Rozpoczęło się środowe granie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Od 18 w Baku walczą Karabach Agdam z Atletico Madryt. Obie drużyny w fazie grupowej jeszcze nie wygrały i liczą na przełamanie właśnie w trzeciej kolejce. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Jest wciąż 0-0. Inne dzisiejsze mecze rozpoczną się o 20:45. Bayern Monachium po zmianie trenera i wysokiej wygranej w Bundeslidze zagra z Celticiem Glasgow. Od ostatniego występu Bayernu w Champions League w ekipie mistrza Niemiec zmieniło się bardzo dużo. Trener, styl gry i atmosfera wokół zespołu. Porażka 0-3 z Paris Saint-Germain w końcu września okazała się kroplą, która przelała czarę goryczy. Włodarze klubu zakończyli wówczas współpracę z trenerem Carlo Ancelottim i po raz kolejny poprosili o pomoc weterana Juppa Heynckesa, z którym w 2013 roku Bayern zdobył potrójną koronę. Utytułowany selekcjoner wprowadził nowe elementy na treningach. Chce, żebyśmy koncentrowali się na drobnych elementach. Każde podanie, każdy strzał są ważne, mówił o pracy z nowym trenerem Robert Lewandowski w wywiadzie dla klubowego portalu. Heynckesowi, nieszczędzącemu komplementów swoim zawodnikom, udało się też odbudować atmosferę w szatni. Piłkarze mówią, że gra w piłkę znowu sprawia im radość, a przede wszystkim odnieść sukces na boisku. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Niemniej ciekawie zapowiadają się inne mecze. Chelsea w Londynie zagra z AS Romą, Manchester United na wyjeździe w Lizbonie z Benficą, Juventus podejmie Sporting, a Barcelona Olympiakos Pireus. Anderlecht, Bruksela zagra z Paris Saint-Germain. W drużynie paryżan zapewne nie zabraknie Neymara. Jest szansa, że największa gwiazda Canarinhos zagra także przeciwko Polsce. O meczu Polska-Brazylia ptaszki ćwierkają już od jakiegoś czasu. Dziś Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyznał, że jest szansa, że spotkanie zostanie rozegrane w czerwcu. Czyli byłby to jeden z ostatnich sprawdzianów dla obu reprezentacji przed mundialem w Rosji. W Superlidze piłkarzy ręcznych trwa za to święta wojna. W Płocku starcie najmocniejszych drużyn w Polsce, Orlen Wisły i PGE Vive Kielce. Kielczanie w niedzielę rozegrali świetne spotkanie w Lidze Mistrzów, remisując z Telekomem Veszprem. I dziś chcą grę na najwyższym poziomie utrzymać i pokonać nawciarzy. Jak na razie ta sztuka im się udaje, Vive prowadzi 10-8. W Plus Lidze Siatkarzy zakończyło się za to spotkanie derbowe, w którym GKS Katowice nie dał żadnych szans rywalom i pokonał 3-0 MKS Będzin. W czerwcu mecz z Brazylią to byłby mecz bardzo towarzyski, bo to 15 czerwca rozpoczyna się mundial, czyli wszyscy myśleliby tylko o tym, żeby jakiejś kontuzji nie złapać. Pewnie. No nie, ale weź pod uwagę też, że to będzie taka walka o miejsce w składzie, o to, żeby pojechać może na mundial, bo może będzie to mecz na przykład przed taką decyzją. W czerwcu już wszystko będzie wiadomo, przecież na 2 tygodnie przed mundialem. No ale może zagramy pierwszego, a mecz będzie, a trener Nawałka powoła końcową jakby kadrę czwartego. No, no to wtedy się będzie działo. Tak, 15 rozpoczyna się mundial i przed nami miesiąc zmagań, bo finał mamy dopiero w połowie lipca jakoś, tak? Tak, prawda? Jest. W nocy w naszym kraju mgły liczne się pojawią i gęste, bo widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów. Temperatura od 5 do 10 stopni, nad morzem nieco cieplej, tam do 12. Jutro początkowo zachmurzenie duże, później przejaśnienia, później rozpogodzenia i później będzie bardzo ciepło, bo znowu temperatura jutro do 20 stopni na południu. Tyle, że na północy przez cały dzień zachmurzenie delikatne się może utrzymywać i nawet niewielkie opady deszczu się mogą pojawić jutro, ale to na północy. I tylko tam, miejmy nadzieję. Rano w wielu miejscach mgły gęste. Do 100 metrów widzialność znowu o poranku może być ograniczona. Trójka. Program trzeci.

Beck z nowej płyty Colors No Distraction i nic mu nie przeszkadza, aby malować rzeczywiście świat dookoła siebie, a może po prostu tak czuje. W każdym razie bez żadnych ograniczeń i idzie w stronę popu, a nie w stronę ciemnych barw, co być może jest słuszną drogą, drogą najlepszą, którą można wybrać jesienią. Co na dzisiaj zaplanowałam do godziny 21? Bardzo dużo muzyki. Muzyki, której wybieranie sprawiło mi wiele radości. Mam nadzieję, że to także przeniesie się na antenę. Mam na myśli emocje i takie dobre emocje związane z tymi utworami. Mamy płytę tygodnia. Odpowiada za nią polski duet, który złośliwie albo miłośnie bywa nazywany ZZ Top. A tak naprawdę panowie nazywają się Zimpel i Ziubek. Mamy piosenkę tygodnia, do której dojdziemy już niebawem. No i mamy bardzo dużo nowych i bardzo dużo starych płyt. I can't pay for this, all I've got is money. And money don't make the world spin. Sometimes in the world, the thing that you love dies and you cry and you cry and cry. Sometimes in the world, you turn your back. Don't normally go in for that kind of thing. As a rule, Vancouver's got a new Caligula. Hey, that's cool. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, you're very alive. Your nuts and bolts and electrocutions, your antidotes, your solutions. I can't pay for this, all I've got is money. I can't pay for this, all I've got is money. Można zanucić razem z nim i razem z nimi. Destroyer Sometimes in the World, nagranie, które można znaleźć na nowej płycie, przepełnionej właśnie takimi małymi, drobnymi, zgrabnymi piosenkami do przytulenia. W tym tygodniu mamy piosenkę tygodnia. To nie singiel, to utwór podebrany z nowej płyty. O płycie z pewnością także będziemy rozmawiać, korzystać z innych utworów, ale ten utwór od razu, przy pierwszym słuchaniu, wychodzi na prowadzenie. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs, from healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week, pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family, pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a pitch to drink, pills to fuck. I can't even swim in these waves I'm in.

Gdybym była takim poważnym i godnym dziennikarzem radiowym, powiedziałabym, proszę państwa, byliśmy właśnie w latach 80. Gdybym należała do tej części fajnego radiowego świata, powiedziałabym, hejka, kochani, przed chwilą byliście w latach 80. Jak to przeżyliście? Żyjecie? A to była wyprawa w stronę Bauhausu, a Bauhaus przypomniał mi się właśnie przez wystawę, którą można oglądać w Warszawie. W Fundacji Galerii Foxal pokazuje najnowsze obrazy Wilhelma Sessnala. A gdyby ktoś chciał doczytać i sprawdzić, czy mam rację, mówiąc, że Bauhaus jest jednym z jego ulubionych zespołów, to polecam książkę 15 stuleci, rozmowa Wilhelma Sessnala i Jakuba Banasiaka. Odwrotnie powinnam powiedzieć. Jakub Banasiak rozmawia z Wilhelmem Sessnalem. O muzyce jest tam bardzo dużo. A propos muzyki, to mówiłam o tym w nocnym programie PS. Powtórzę teraz z Krakowa, z festiwalu Unsound. Nadchodziły liczne relacje, ale to, co się powtarzało, to zachwyt nad występem grupy, która także pozwoliłaby nam na wyprawę do lat 80., bo wtedy powstała niemiecka grupa Einstürzende Neubauten. Ja proponuję teraz wycieczkę nieco mniej odległą do roku 1996. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-di-di-di-di-di, nur Di-di überall. Mehr Di-di-di-di-di-di und Di-di-di zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter hören im Ende mehr auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Lügenschreckerbahn. Keine Gravitätlichkeiten schweben, fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, griff man der wieder her. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir fordern mehr Didi, mit unserem Didi-Charme. Mehr Didi und Didi, Birnen, Marzipan. Wir wollen noch mehr Stress, Substanzen illegal. Kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. Was für's Bonus-Ticket von Freiburg zu Berlin. Ein Kisten mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Gin. Ein Weltgebäude ohne Wände, so viel Platz muss sein. Einen Morgen ohne Kater, ohne Reihe, nicht allein. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich, Nacht danach ist lang. Ohne Kritik, und jenseits von Kritik. Ein völlig leeren Himmel, angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zootopische Kalkül. Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auf die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist. Möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir wollen züngeln, zündeln, wandeln, tänzeln auf dem Rad. Bulimische Verschlankungen für den ganzen Staat. Und die, keinen Kopfsalat. Gefängnis für Hans Mustermann, für Fälschung und Verrat. Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet. Damit unser Eins in Babylon gestammelt sich versteht. Wir fordern Freude, Freude, die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glaubt. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Bo można się napinać na bycie modnym, a może nawet młodym, ale potem przyjeżdżają właśnie tacy goście i okazuje się, że robią wszystko doskonale. Einstürzende Neubauten to nagranie, które można znaleźć na ich płycie wydanej w roku 1996. Zespół działający od roku 80. Berlin Zachodni to jest ten kierunek. Blixa Bargeld to ten pan, którego było słychać. I też człowiek, którego potem pewnie wielu fanów Nicka Cave'a and the Bad Seeds mogło oglądać właśnie wspólnie z Nickiem Cave'em na scenie. Bo no, to spotkanie berlińskie właśnie z lat 80., kiedy Nick Cave jeszcze grał w The Birthday Party, bardzo istotne, myślę, dla obu osób. I kończąc sekwencję dopowiadania na boku i didaskaliów, to Nick Cave za tydzień, a dokładnie za 6 dni, 24 października na koncercie w Warszawie. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Bardzo się cieszę, że ta płyta do nas dotarła. W ogóle się cieszę, że jest od pierwszego momentu, kiedy jakiś taki wstęp, wprowadzenie do tego materiału usłyszeliśmy wspólnie z wieloma osobami, które stały w namiocie sceny eksperymentalnej na OFF Festiwalu, nie w tym roku, a w roku poprzednim. Mówię oczywiście o wspólnej płycie Zimpla i Ziołka. Thank you. Nagranie Zimpla i Ziołka z ich wspólnej płyty, nagranie Brands, które znamy najdłużej i którego najdłużej słuchamy. Jak to możliwe, że ta łódź, którą płynęli Zimpel i Ziołek, nie wiem, zatonęła od nadmiaru talentu? Tak długo myślałam nad tym zdaniem. Tego nie wiem, ale jestem przekonana, że nie zatonęła. Jutro będziemy mogli porozmawiać z nimi, bo i Wacław Zimpel, i Kuba Ziołek odwiedzą nas po godzinie 20. Wtedy także zadamy pytania o to, czy jak już się artysta spotka i dobrze mu się z drugim gra, to od razu musi nagrywać płytę i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś miał jakieś pytania do obu tych panów, to proszę się nie wahać i wysyłać je do nas, a na miary na nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Natomiast pytanie dla tych, którzy teraz chcieliby naszą płytę tygodnia wygrać, brzmi tak. Dzwoniąc do Bartka, 2 2 7 3, proszę wymienić jakiś inny skład, zespół lub też płytę, z której ostatnio w programie alternatywnym, to jest ważne, słuchaliśmy muzyki Wacława Zimpla i Kuby Ziołka. Słowem, dzwoniąc do Bartka, trzeba wiedzieć i umieć wymienić jakiś inny zespół lub też artystyczny projekt, w który zaangażowany jest Kuba i Wacław. Odpowiedź musi się składać z prezentacji obu tych artystów. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dobry wieczór, prosto z Wrocławia i Międzynarodowego Festiwalu Dialog. To właśnie tutaj co 2 lata spektakle z całego świata zderzają się z polskimi prezentacjami teatralnymi. Tegoroczna edycja stawia bardzo wiele pytań, a przede wszystkim jedno bardzo otwarte, które jednocześnie jest hasłem przewodnim festiwalu. Naprzód, ale dokąd? No właśnie, co kryje się za tym pytaniem? O tym już Tomasz Kireńczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. Ja myślę, że rzeczywiście tak jest, że to hasło, ono bardzo ewaluowało od momentu, w którym je ogłosiliśmy, czyli w lipcu. I ono oczywiście będzie ewaluować do końca festiwalu, bo jeszcze kilka dni nam zostało. Patrząc na przedstawienia, myślę, że też ta edycja festiwalu jest edycją o wspólnocie bardzo mocno. To znaczy wszyscy artyści, którzy na festiwal są zaproszeni, zwracają uwagę na to, że musimy bardzo mocno przemyśleć to, czym jest wspólnota, jaką wspólnotę chcemy budować, z kim chcemy być w wspólnocie i o co chcemy jako wspólnota zbudowana przez byty indywidualne, co chcemy razem zrobić. Myślę, że to jest też takie pytanie, które będzie się do samego końca festiwalu przewijać. No i tych pytań na festiwalu nie brakuje i zresztą to widać i w spektaklach, i w debatach, i rozmowach. No i tak, jedno z bardzo dobrych przedstawień, które mieliśmy już okazję obejrzeć, a jednocześnie otworzył on festiwal, czyli En Avant Marche Alana Platela. No to jest takie spotkanie z historią, która osadzana jest w mikroświecie, w mikrogrupie, ale oczywiście to jest początek do tego, żeby ta historia wywiodła nas na zupełnie inne poziomy. Alan Platel pracuje na temacie małego miasteczka, relacji międzyludzkich i tego, co się pojawia właściwie bardzo uniwersalnie pomiędzy ludźmi. To spektakl, który jest jednym z dwóch przywiezionych przez Platela. Następny to jest Nicht Schlafen. Ja myślę, że przede wszystkim to, co jest ważne w przypadku Platela, jego teatru, to ogromne i bardzo głębokie zainteresowanie drugim człowiekiem. Rzeczywiście jakaś taka afirmacja życia i empatia to są te elementy, które w tym teatrze są najważniejsze i w tym sensie ta opowieść Alan Platela o wspólnocie, o budowaniu wspólnoty też jest bardzo wiarygodna, znaczy ja myślę, że to też jest jakiś taki kierunek i przesłanie, które Platel nam zostawia. Nicht Schlafen, czyli opowieść o świecie po katastrofie, bardzo spektakl brutalny, przynajmniej w swoich pierwszych scenach, przedstawienie zaczyna się od sceny walki, w której uczestniczy 8 tancerzy i 1 tancerka. To też jest niezwykłe, bo w momencie, w którym ta walka właśnie nie do końca nazwanej przestrzeni się rozpoczyna, to od agresji przechodzimy do jakiejś bliskości, czyli jakby agresja zbudowana jest na kontakcie fizycznym, ten kontakt fizyczny przeradza się w rodzaj bliskości, bliskość przeradza się w relacje i na tym już można coś budować. W jego przedstawieniach zawsze można dodać jakiś element nadziei, bo myślę, że właśnie wiara w to, że jako indywidua jesteśmy w stanie połączyć się w grupę, jesteśmy w stanie zbudować jakieś relacje, ale też takie relacje, które są nam potrzebne, które nam zagwarantują dostęp do tych emocji, do tych potrzeb, które są dla nas absolutnie fundamentalne. I o tym też jest opowieść w tym przedstawieniu. podnieść szlafen, który za chwilę we Wrocławiu. Mamy środę, jesteśmy na półmetku, przed nami kolejne spektakle, debaty, spotkania. Czym nas jeszcze raczy dialog? Tak, jeszcze zostało nam kilka przedstawień, między innymi przedstawienie włoskiego kolektywu Motus MDLSX na podstawie Middlesex Jeffrey'a Eugenidesa. Też dla mnie osobiście bardzo ważne przedstawienie, dlatego że jest bardzo mocnym głosem w obronie naszego prawa do decydowania o tym, kim jesteśmy. To przedstawienie jest jakimś rodzajem buntu przeciwko binarnym podziałom. W tym przedstawieniu w zasadzie Silvia Calderoni, wybitna włoska aktorka, absolutnie po prostu przekraczająca granice takiego tradycyjnego aktorstwa, w ogóle granice aktorstwa. To nie jest granie, to jest jakiś taki bardzo głęboki, bardzo prywatny akt performatywny. To przedstawienie jest jakimś takim niezwykle autentycznym krzykiem w obronie prawa do samostanowienia i też sprzeciwienia się temu, że musimy się bardzo jednoznacznie określać, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj. To jeszcze nie koniec. Tak jest, przed nami jeszcze 3 spektakle polskie. Zagramy jeden gest w reżyserii Wojtka Ziemilskiego z Nowego Teatru w Warszawie, Hymn do miłości w reżyserii Marty Górnickiej z Teatru Polskiego w Poznaniu i Klątwę Oliwiera Frilicza. Nie wspomnieliśmy jeszcze o Iwo Van Hove. Tutaj jego spektakl, którego tytuł brzmi? Kings of War. To jest absolutnie genialna adaptacja kronik historycznych Williama Shakespeare'a i opowieść o przywództwie w czasach współczesnych, do której Iwo Van Hove wykorzystuje kroniki historyczne Shakespeare'a. To, co jest fascynujące w tym przedstawieniu, to to, że ono się świetnie adaptuje w różnych kontekstach kulturowych, więc sam jestem bardzo ciekaw, jak to przedstawienie zostanie odebrane w Polsce. I zapraszamy też do nas na spotkania, na debaty, no i do bycia z nami, bycia również w Bułce z Masłem, miejscu, gdzie spotykamy się wieczorami w klubie festiwalowym. Tam też można sobie z nami się spotkać i podialogować. To Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog, który trwa we Wrocławiu, a ja zapraszam do soboty. Dialog będzie można nawiązać także z autorem zbioru opowiadań Mikrotyki, Paweł Sołtys, znanym jako Pablo Paweł. Krążyć będzie w listopadzie po kraju, zacznie od Warszawy 6 listopada i jego plany spotkań autorskich, czyli spotkań z autorem prozatorskich opowiadań, czy też prozy, potrwa do 23 listopada. Przynajmniej na razie takie są plany. Na początku Warszawa, potem Gdańsk, Lublin, Kraków i Wrocław. Gdyby ktoś chciał Pawła spotkać i go podręczyć, to proszę bardzo. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Jestem dziś stary i nie lubię imprez. Jestem dziś stary i nie lubię nic. Nie dzwońcie do mnie, lufcikiem się wymknę i stanę na ksymsie deszczówkę pić. Deszczówka 40% niepokoju, dwukrotnie filtrowana przez warszawski smog. Bezmyślny wiatr wpada do pokoju, bezmyślny stary facet gapi się w mrok. Jestem dziś stary, niepoważny wykręt, nie mogę iść z wami, bo pęka mi łeb. Gdy zobaczę ludzi, niechybnie zakrzyknę, zabierzcie te twarze, bezmyślności step. W stepie szerokim grochowskich podwórek chcę być dziś sam na sam z podstępnym bólem, co rośnie od mięśni przez kręgosłup i ręce. Opukuje strachem moje osobiste serce. Opukuje strachem moje osobiste serce. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Jestem dziś oknem i możesz przeze mnie patrzeć. Wątrobej płuca mam przezroczyste. Jest jesień w wiośnie i widać dokładnie, jak się starzeje wszystko za oknem. Nie mam balkonu, na którym mógłbym zajarać, więc palę w środku i nie chce mi się odbierać dziś od ciebie telefonu, porodu imprez, na które nie pójdę. Jestem dziś wapnem z dowcipu z brodą. Nie będę się golił i nie będę gotował. Martwą naturą, paskudną ozdobą. Na szyi mieszkania tombakowy koral. Jestem dziś stary i marzę tylko o tym, by herbata stygła i nie mówił nic nikt. Wszystko poza tym odsyłam do piekła. Ciskam nocy, zrobiony ze mnie kit. Ciskam nocy, zrobiony ze mnie kit. Ciskam nocy, zrobiony ze mnie kit. Kit. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Da, da, daj, da, da, daj, da, dajcie mi spokój. Autopromocja.